Eta asteburu untan, aberri eguna, urte guziz bezala bergaraian, eta batera tze bat aipatzen da azken urte hauetan, bost alderdien artean, Eusko Alkartasuna, Aralar, Abertzalen Batasuna, Alternatiba edota Sortu, eta berroa azkabaitan ziut, Abertzalen Batasuna. Bon, ustu denak erran ditu dala, aberri eguna, beraz, lerun bat atxaldean Larri Soron eginen da, eta igandean aldiz Iruñan independentistak sareak deiturik eta gurekin dugu Anita Lopepe horren aipatzeko. Anita Lopepe, eraz horretarazten dugu EH Bai koalizioko kidea zirela eta zurekin aberri eguna aipatzen dugula, aberri egunak eta erran duzu ere bai, abertzale guziak bildu berrituzken eguna izan berlitzatekela. Funtsian hori da bakarrik bere funtzioa, zer funtzio betetzen du gizartearen gan? Bon, usu, kampotik, Euskal Herri kampotik, edo gazetariek, edo galdeiten utelarik zer den aberri eguna, tendentzia da beti konparatzea beste dozoin herri bateko besta nazionalarekin. Mm-hmm. Bon, ikustu testela aberri egunaren zentzua arrasori, elementu importante baten gatik, da, Euskal Herria ez dela erri buru jabea, eta beraz ez du oraino bere erri, edo bere barkatu besta nazionalik, atik aberri egunak badu gehiago preseski ezagupenaren aldarrikapen horren zentzua edo. Orduan nolazpait aberri egunak izan behar luke, beh, urtean zehar momentu bat nun markatzen dugun Euskal Herriaren ezagupenaren aldeko borroka hori. Orduan zentzua badu biztanena, ez baigira oraindik helduak Euskal Herri buru jabe batetarat, eta hori da uste dut abertzalen xedea biztanena, baina izan daiteke ere, eta hori da urtean azpimarratu nahi den ideia nagusia, erabakitzeko eskubidearen alde diren Euskal Herritar guzien biltzeko momentu bat. Eta horten nahi da bereziki horren inguruan indarra egin, kontestuan betiko katzen baita egun hori. Ez da urte batetik bestera berri eguna bere ezaugarritzean aldatzen da, zenta erriunen ezagupenaren aldeko borroka aldatzen baita simpliki. Eta uste dut aurtengo kontestuak erakusten duela, azken gertakariak begiratzen badira, gero eta gehiago badela Euskal Herrian argikia adierazia abertzale sektoretatik aratago ere bai, erabakitzeko eskubide horren aldeko indar bat, eta aurten aberri egunak beraz hortan nahi luke indar egin. Aberri eguna aldarrikapen egun bat, beraz, eta zukerran bezala Anita Lopepe, erabakitze eskubidearen aldeko egun bat, Europari begira ezartzen gira, biztanda aurten izaren dira bi herri galdezketa Europan, Eskozian eta Katalunian, eta Euskal Herriak ere hori begira emaiten du, baina Euskal Herria ber einan ote da, azkenean hor Katalunia eta Eskozia ikusten dugu aintzinamendua egin dutela gizartearekiko, eta Euskal Herria zeinetan da justuki horiek konparatuz. Horren, ez da eskolegia berreinean, zut uste, mainan jomuga hori begira, azkarki eta interes handiarekin. Gero, Eskozia eta Katalunia ere ez dira ahas berregoeran, erri bakoitzak bere prozesua garatzen du, eta uste dut biziki importantea dela ez kopiatzea nolazbait, egoera guziak desberdinak direlako. Mainan, interesgarria da konparatzea urte berdinean gertatuko diren bi galdeketa edo bi erreferendumen artian, biak mendebaldeko Europan kokatzen direlarik, bebadera diferentzia, funtsezko diferentzia bat. Eskozian autodeterminazio referendum bat gertatuko da, elduden buruilan, eta hor pausatuko den galdera, Inglaterrarekin adostua izan da. Eta Europar Batasunaren homologazioa nolaz bai duen prozesu bat da ere bai. Orduan ezan nahi du, molde ahunt onartuetatik eginen dela erreferendum hori, jakin gabe biztanena zer izanen den erantzuna, baina hasteko gauza onartua eta normala bezala da autodeterminazio erreferendum hori. Katalunian atik, orduan hor ere bada erri borondate hori, independentziaren inguruko galdeketa bat izanen da, aurten ere gertatu behar luke, baina kasu hortan ikusten dugu Katalunia eta Espainiaren artean be konfrontazio politikoan gertatuko dela galdezketa hori. Orduan, Europako soko batean, Europar batasunak homologatzen du autodeterminazio referendum bat, eta ikusten dugu Europar batasun hortako herri bat bera, Espainia, ze jarreretan den bere lujaldean gertatuko den gisa bereko galdeketa bati buruz. Orduan, gu Euskal Herrian, be maleruski, jaiten albada, umorerik egin gabe, baina ez gira Inglaterraren menpeko, baina Euskal Herriaren zati bat Espainiaren menpeko da. Beraz, badakigu gure prozesua garatzeko ezagutuko dugula Kataluniak ezagutzen duen arazo berdina, eta horrek egiten du, biztanena, biziki hurbiletik eta kuriositate handiarekin segitzen dugula Katalunian gertatzen ari dena funtsian. Egoerak blokatuak jenduzu Kataluniako egoerarena, adibidez hor Espainiaren ezagupenik ez baita ez dara galdezketa batentzat, abegi egunak eta diada funtsian Katalunian, beraz, borroka egunak izateat kondenatuak ote dira? Borroka egunak baita ez, ez dakit, fin, ikusten dugularik joan den buruilako espainiz trompatzen diada Katalunian bon, bai borroka eguna zenta momentu biziki konkretuan gertatzen da, baina ez da gutiengo bat biltzen duen borroka bat, janai baitu dela egiazki erri oso baten adierazpena, ikusi ditugu fin, begiak bete dauzkigute diada horren hainbat argazkiek, ikusi dugu erri oso bat dela hor galde egiten ari ben erabakitzea bere geroaren alde. Milioika jende dut hori biziki gisa hortako abegi egun bat biziki esperantza garria dela, eta pentsatzen dut hortaratuko girela, guere Euskal Herrian noizbait, eta gero gero etorriko da biharamuna, egan nahi baitu independentzia lortzen badu Kataluniak, bain seguraski horti goiti abegi egunak ez du arras behar zentzu haukanen, behar ba ez da ere gehiago diada izanen da independentzia lortu duten egunaren ospakizuna, baina bon, uste dut ez gire Laura Inoztana. Aktualitatea egunero hurbiletik segitua goizberri emankizunean egunero gomita bat. Zortziak eta hamar dira Euskal Irratietan goizberrin segitzen dugu, retarazten zuegu gure gomita Anita Lopepe Atxebai Koalizioko kidea dela. Abirri egun aipatzen dugu, asteburuntan ospatuko ondelarik deialdi bateratua luzatua izan da, beraz, independentistak sarearen eskutik, eta hori dena, beraz, aipatzen ari gira. Ez da gaurkoa abirri eguna? Eta historikoki, justuki, interesgarria da ere, Euskal Herriari begira, historikoki begiratzera, dula berrogeita meka urte, sortu zen, berri eguna, hainbat urte, mende erdi bat berantago, ber aldarrikapenak gelditzen ote dira, edo ber giroa azkenean berri egunerat hurbiltzen direnentzat. Giroa uste dut biziki aldatu dela, bai biztan dena, bon, hoitarazi behar da, izan direla, bai historiko kiere garai, tentsio desberdineko garaiak Euskal Herrian, abegi eguna ospatzen zelarik frankismo denboran ego Euskal Herrian edo orain ospatzen direnak, biztan dena ez dira bat ere ber giroan kokatzen. Borrokaren momentuen arabera, abegi egunak ukanditu ezaugarritze nola erran gogorragoak edo malguagoak momentu honetan gira fase batean un gauzak ari diren uste dut abegi egun batetik besterat aldatzen abiadura aski haundian beraz abegi egunak bere zentzua atxikitzen du, baina giroa ez da biztanena bat ere berdina, ala ere, bon, konstatatu behar da, azken urtetan Iruñan sekulako jendetza biltzen dela, egiten delarik independentistek antolatzen duten martxa hori, beraz egin nahi du, hainbat Euskal Herritarrentzat ala ere, egun horrek zentzua atxikitzen duela. Eta abegi egunek zentzua atxikitzen du, ez ote da, ganduzun bezala, aldatuko urrengo urtera begira ere bai, berbaz zergatik ez, EAJ-aren parte hartzarekin? Bai, bon, zergatik ez, fen hori ez da inbeste eskolegia baien esku, oien esku da? Nola? Aien esku da? Bada deialdi bat nik uste alderdiak gainditzen dituena azken urtetan, hori urratx importantea izan da. Urte guziz, badaki duela urte batzu izan direla kalapitak aberri egunaren inguruan, somat aberri egun desberdin ospatzen zen Euskal Herrian, eta uste dut horrek bai ahultzen zuela nolaz bait egun horrek ukan behar luken zentzua. Hor bat urte batzu independentisten sarearekin gainditu dugula alderdi bakoitzaren deialdi hori. Ordan, ondoko urtetan, ez da razoinik, pentsatzen dut independentistak saretik antolatuko den aberri egunak segituko duela. Bon, PNV egun batez juntatzen bada deialdi hori, nik uste hainbat hobe, horrek indartuko luke, zinez alderdien gainetik, alderdietatik aratago egiten den deialdi bat, eta zinez aberria edo Euskal Herria, eta Euskal Herriaren aldeko borroka ospatzeko egun bat irudikatuko luke. Urte hastapenean, horret gira, bateratu zirela manera batez, hor manifestatzeko Bilbon bakea eta prozesuaren alde ere, eaiota eta sortu ber main ondoan jarridik geroztik oihartzun guti, baina bo, beraz asteburu untan ejan bezala aberri eguna bateratua aralar sortua bertzalen batasuna alternatiba eta eusko alkartasuna. Anita Lopepe, bukatzeko nori egiten duzue deia, nori deitzen diozue aberri egunera turbiltzea? Egoestean erten nuen bezala, horten zinez nahi izan da bai independentistak saretik eta baita ere guk bostalderdiek bezperan deitzen dugun itzordutik, nahi izan da azpimarratu erabakitzeko garaian girela, erabakitzeko garaia sendidela, maila desberdinetan, Euskal Herritik, bakoitza bere realitatetik, ipar Euskal Herrian, Euskadin eta Nafarroan gauzak pixka desberdinak baitira, baina ere muguzi horietan ikusten dugu gero eta gehiago erabakitzeko eskubidearen inguruko gogoeta hori, izan dadin instituzioa talean, izan dadin gehiago aldaketa sozialaren aldetik Nafarroan, edo izan dadin bakearen, bake prozesuaren aldeko deialdi hori. Beraz nik uste dut aberri egunera eta ortengo ezaugarritzea eta kontestua ikusirik horbil daitekela erabakitzeko eskubidearen eskubidearekin bat egiten duen edozoin Euskal Herritarrek. Deialdi horrekin bukatuko dugu gure gaurko elkarrizketa, eta Anita Lopepe, eskertuko zaituko goizuntan gure galderak erantzunik. Ba, hemen eskertzuai. Apiriraren 19an, larumata, aberri egunakari, Larresoroko herriko gelan, ekitaldi politikoa. Arratsaldeko 5etan, itzaldia, Euskal Herria, Katalunia, Eskozia. Agustin Alkart, Xumainburua, Maialen Arzaiuz, Donibaneko dantzataldea. Ekitaldiaren ondotik, kuskustu txarangak animaturik gabaldia. Euskal Herrian erabaki zazpiak bat. Zortziak eta kasik amasei minutu dira goizberri emankizunan segitzen dugu. Jakizu elkerzketa horie bostetatik goiti behitzen zunga izanen duziela eta ere bai Euskal Herratian webgunean mementuko lekua gure aste osoko gomitari Adelaide Darazp Martxuka enpresarekin ezagutu duzie agian zuri zure azken autoaren zat. Eta ostiralean bukatzeko aste buru heldu denez Bon Iver taldearen Flume kantua proposatzen dizuet. Hori da hola aste buru heldu denez bidaiaren oroitzapen bat. Joan nintzen Zelanda Berriara eta han pasa nuen hilabete bat autobus van batean kamioi txiki batean bidaiatzen eta alokatu ginuen bidai van hortan bazen disko bat blokatua zena barnean eta zen Bon Iver taldearen diskoa. Beraz, gura ipodak ez zutenen gehiago bateriarik, behartuak ginen kantu horien entzutea, eta noski orain bilakatu da kantu bat ezin antzia dena niretzat.